Радыотэатр. Лепшае. Прывітанне ўсім слухачам канала «Культура» дасылаюць гукарэжысёр Дар'я Сідарэнка, вядучы Владзімір Трапянук. Сябры, мы рады чарговай сустрэчы, і сёння ў нас перадапошні выпуск з радыёверсіямі спектаклю Нацыянальнага акадэмічнага тэатра імя Янкі Купалы. З кастрычніка і па сённяшні дзень у нашай праграме мы слухалі аўдыятворы, запісаныя дзякуючы супрацоўніцтву беларускага радыё з купалаўскай сцэнай. І сёння, шаноўныя, вашай увазе запіс 2014 года. Менавіта тады з'явілася радыёверсія монаспектакля «Шляхціц Завальня» паводле кнігі Яна Баршчэўскага «Шляхціц Завальня» альбо «Беларусь у фантастычных апавяданнях». Тады пастаноўку прымеркавалі да 220-годдзя з дня нараджэння класіка беларускай літаратуры і да 80-годдзя выканаўцы галоўнай ролі народнага артыста СССР Геннадзя Аўсяннікава. А сённяшнюю трансляцыю мы прысвячаем 100-годдзю купалаўскага тэатра і 95-годдзю беларускага радыё. Над творам працавалі аўтар інсцэніроўкі і рэжысёр-пастаноўшчык Уладзімір Савіцкі, рэжысёр радыёверсіі Ліка Пташук, рэдактар Галіна Шаблінская, гукарэжысёр Дмітрый Паўлоў. Такім чынам, вашу увазе, шаноўныя, радыёверсія монаспектакля «Шляхціц Завальня». Боже, з чаго ж мы пачнём? Са знаку Святога Крыжа. Што ёсць знак Святога Крыжа? Ёсць абарона цела і душы. Дык зробім жа знак Святога Крыжа. Дык зробім. Ішла калідай, калядуючы, каліда, калядзіца, добрая і маладзіца. Перад Новым годам, якраз на другі дзень каляд, пан Завальня, досыць заможны шляхціц на загродзе, пан Сівоха і яшчэ двое суседзяў успаміналі мінулыя часы. Гаварылі пра ўраджаі і пра няшчасці, якія зазнаў гэты край. Да палудня і ўвечар доўга яшчэ гаманілі, успамінаючы розныя выпадкі са свайго жыцця. Пан Завальня жыў у паўночным і дзікім кутку Беларусі. Яго сядзіба стаяла ў чароўнай мясціне, паблізу жылля Нешчарда, велізарнае возера накшталт марской затокі. Як толькі яснымі і пагодлівымі начамі заіскрацца маразы і возера пакрыецца тоўстай лядовай глыбай, уздоўж Нешчарды з'яўляецца шырокая дарога. Праходзіць па ёй падарожная і цягнуцца ў рыгу вазы. От тады пан Завальня запросіць да сябе шмат гасцей, каб расказвалі, што каму заманецца. Ён меў звычай рабіць гэта ў кожную завейную ноч, таму што жыла ў ягоным хрысціянскім сэрцы любоў да бліжняга. І рады быў заўсёды гасцям, каб з імі пагаварыць і паслухаць іхнія гісторыі. Пан Завальня меў прыроджаную душу паэта. І хоць сам не пісаў ні прозай, ні вершам, але кожнае апавяданне пра разбойнікаў, герояў, пра чары і цуды надзвычай яго займала. І той госць быў для яго наймілейшы, які меў у запасе найбольш розных гісторый, здарэнняў і показак. Вечар быў цёмны. Неба пакрыта хмарамі, нідзе аніводнай зоркі. Падаў густы снег. За адзін крок вока нічога не бачыць. Раптам пачуўся крык на возеры. Там і тут перакалікаліся паміж сабою мноства адчаяных галасоў, быццам не могучы даць рады ў страшнай небяспецы. Дык гэта ж падарожная, сказаў Завальня. Дуйка снегам замяла дарогу, і яны, блукаючы па возеры, не ведаюць, у які бок падацца. Гаворачы гэта, ён узяў запаленую свечку і паставіў яе на падваконнік. У гэты момант прыбягае парабак і паведамляе, што прыехаў сляпы Францішак. Ой-ой-ой, што робіцца? Што робіцца? Няхай будзе пахвалёны Єзус Христос. На векі вякоў, на векі вякоў. Гаспадар з вялікай радасцю вітаецца з ім, сам здымае з яго цяжкія зімовыя апранахі, запрашае прысесці. Пасля вячэры папрасіў Францішка, каб ён расказаў што-небудзь калісьці ім чутае на свеце, бо ў сваім жыцці ён шмат сустракаў людзей і памятае ўсе размовы з імі. Нядоўгі будзе мой расказ, але цікавы. Гужыная карона. І крыху падумаўшы, пачаў так. У маіх паноў быў лоўчы. Зваўся Сямён. Дом яго стаяў недалёка ад маёнтка. Ну, паншчыну ён не служыў, а ўвесь яго абавязак быў вартаваць лес, хадзіць на паляванне з панам, ды прыносіць дзічыну, калі там чакаючы гасцей або перад якім святам накажуць з маёнтка. Аднаго дня прыходзіць да яго аканом і крычыць, стукуючы ў вакно. Сямён, ой, Сямён, пан згадаў, каб ты, чтоб там не было, прынёс да нядзелі пару глушцоў, дзве пары цецерукоў і колькі курапатак. Так ты не лянуйся, бяры стрельбу, майго выжла і ідзі на ловы. Заспяшаўся Сямён, бо была ўжо серада. І ў нешчаслівы час выйшаў на паляванне. Хадзіў дзень на вылёт, а бачыў толькі дзятлоў, што дзёўблі сабе па сухіх хваінах. Начаваў у лесе, замёрз, бо была ўжо восень. На другі дзень ад узыходу сонца туляўся па пушчы, але дарма. Нават здалёку не бачыў тых птушак, якіх шукаў, толькі вецер шумеў у дрэвах. Змардаваны, хмурны, вяртаўся Сямён дадому, не ведаючы, што рабіць. Сеў ён на калоду і кажа сам сабе: «Ой-ой-ой, кепска будзе. Пан не дасць веры, што я шчыраваў на ўсю поўніцу. Пэўна, западозрыць мяне ў гультайстве. Ой, пакланіўся б і нячысціку, абы толькі паспрыяў мне». Ледзь гэтак падумаў, як выбег аднекуль велізарны чорны сабака, сеў перад лоўчым і страшнымі вачыма ўтаропіўся на чалавека. Сямён кліча яго да сябе. «На, на!» Але сабака не рушыць з месца, а толькі глядзіць, як шалёны. Хапіў лоўчага непакой, і дрыжыкі пабеглі па целе. І тут бачыць, выходзіць з гушчару жылы чалавек. Валасы зблыталіся ў каўтун, бровы густыя, змарнелы як быццам ад сонца і ветру твар, вопратка да пят. Сядае на пень для паляўнічага і гаворыць такія словы: «Бачу, што торба твая пустая і твар хмурны. Пэўна, паляванне няўдалае. Але ты не журыся, паслухай мае рады. Я дапамагу табе. Заўтра, дык увечары, ідзі на Ласіную гару. На цэлую ноч будзе табе дарогі. Стаіць яна сярод цёмных лясоў. Падыдзеш да яе акурат на світанні і ўбачыш, што схілы яе пакрытыя вужамі. Ты не палохайся, яны чапаць цябе не будуць. Між іх сустрэнеш вужынага караля. Пасцялі перад ім белую хустку, укленч і пакланіся. Ён скіне табе на хустку сваю залатую карону і з грамадою сваіх вужоў пойдзе ў зімовыя сховы. Калі будзеш мець у сябе вужыную карону, дык гэты чорны сабака, які цяпер перад табою, заўсёды, як толькі пойдзеш на ловы, сустрэне цябе ў лесе і павядзе па такіх сцежках, і кожны раз ты настраляеш дзічыны столькі, колькі захочаш». Сказаўшы гэта, ён так жух, і схаваўся ў гушчары, і сабака пабег за ім. Сямён правёў поглядам незнаёмага, пастаяў, задумаўшыся, пайшоў да хаты, узяў белую хустку і са стрэльбою за плячыма скіраваў да Ласінай гары. Калі ўвайшоў у лес, дык ужо сутоньвалася. Цямней і цямней рабілася сярод густых хвояў і ялін. А поўначы лютыя пачвары пачалі акружаць лоўчага. Бачить, як наближається велізарний медведь на задніх лапах, рикає і хоче напасти. А там зграя вовков, натопирившися і світячи очима, погрожає кривавими пащами. І он минає усі гетеє цуди, не здивляючися і не вважаючи на їх. Коли прийшов на Лосиную гору, убачив чароду вужов. Яни, сикаючи, заступали з ягоної дороги. І раптом страчає Семен такого велізарного вужа, якого ніколи не бачив. Той сміло повзе, а на ягоній голові зіхотить золото. Семен розкинув перед ним білу хустку і укленчив. Вуж опустив з голови свою корону на хустку і поповз далей, а за ними всі інші вужі хутко сховалися за горою. З радостю розглядав Семен золотий скарб, подобний на два блискучі листики, що концами зрослися між собою. Ледь покинув гору, як раптом спотикає його велізарна чорна собака, який вчора побіг за незнайомим, позирає в очі і, здається, каже, каб ішов за ним. І йде ловчий за собаком. Той спиняється і позірком показує на дереві глушцов. Разок кольки стрелю він у тим місці і кольки штук забив. Ось уже нес додому глушцов, тетеруков і куропаток. А як підійшов ближе до хати, собака застався стояти у полі, глядів у слід полявничому, а після зник з очей. Ну, пани хвалили ловчого, його сприт на полюванні. А челядь і аканом дивилися з його щастя, як гэта ён, не маючи собаки, стільки змогу полювати дичини. З того часу Семен став найславнейшим полявничим. Той чорний собака кожен раз зустракав його в лісі, і Семен бив стільки різних дичини, що хапало не тільки панам у майонтку, але й селянам на продаж. Потярав я додому, і хвох на поповому лугу, і хвох то не дудка була, і хвох веселушка була, і хвох веселила мене, і хвох на чужой стороне, і хвох. По всій околиці рознеслася поголоска, що Семен чараунік. Але пани одно сміялися з гэтага і не давали веры. Да. Жила у вёсцы неподалёку Марыся. Прыгожая маладая дзяўчына, дачка набожных бацькоў. Шмат каму яна падабалася. Ну і Семён меў на яе вока. Спадзяючыся на багацце ды на панскую ласку, меў надзею, што Марыся будзе ягонай. Одного дня, коли йшов на полювання, убачив он Марисю. Тая мела вянок на голові, і квітки так йой пасовали, що виглядала яна надзвичай пригожою, ходячи неподалеку від своєї ніви збирала суніці. Виходить Семен, просить ягод. Не відмовляє йому дівчина, питає ловчий. Ти подобається йон Марисі. Люди кажуть, що ти чаруєш, а я боюся чарівників, відказала тая. Я крижик ношу на шиї посвянцонний в костьолі, який може грахи відпускати. Поцілуй мой крижик. І ледь Семен поцілував крижик, як тут з трави підняв голову велізарний вуж. Нібито хотів зірнути на Марисю. Перепалохана дівчина закричала. Семен схопив камінь і витяг вужа. Той, сикаючи, сховався в траві. А після ратом з'явився днеколь велізарна чорна собака, загавкав і зник. Марися від страху дрижить ледь живая. Ну, Семен провів її додому і оттуль знов іде на полювання. Тільки вже не зустрів його в лісі чорний собака. Убачив тетерука, стрелив. А замест птушки пень гнилий упав на землю. Сполохався Семен, прибігає до хати. А там безліч вужов, сикаючи, повзуть під лаву і під печ. Він відчинив скриню, виняв вужену корону, а вона вже не золотая. Два пожовклі берозові листочки. Стоїть як слуп і не ведає, що чинить. Довго ще докучали вужині бараку Семену. Не давали спокою не тільки дома, але і на гостинцях. Коли завітлив до сусідів, то ні раз, не боючися людей, ну немоведомо, адкуль з'являвся перед ім вуж. О! А у світі нам навіна була святий вечір. Там прочистая сына родила святий вечір. Ну що, чи подобаються вам наші прості оповідання? Яны правдивые, и их легче зразуметь, чем розные паганские истории. Я люблю такие простые оповедания, бо шмат у гэтай народной фантазии Божие правды. Бура мацнела все больше и больше, ветер подняв снегу по ветра, беспросветная ночная темра покрыла всю землю. І мгненно намело високі гурби перед дверима і вокнами. «Ой, тепер люди вертаються з Полоцького», – кірмашу сказав Завальня. «На озеро вже, певно, замело дорогу, треба нешто ще придумати, бо бура стільки снігу підняла в повітря, що огонь у вікні ледь бачний». Сказавши гэта, ён запаліў у ліхтары свечку і разом з парабком моцно прив'язав його до високої жертки при самой брамі. Зайшовши в покой, сказав Франтішку: «Моє житло – это порт на березі мора. Мушу у кожную буру таким чином ратувати від нещастя подорожних». Тут почали брахати собаки на подборку, нечекано розчиняються двери, і заходять увесь обсипаний снігом органісти з Расонов. «Ой, там на горе певнічок дає, святий вечор, певнічок дає, вся ручка стає, святий вечор». Після горелки і закуски повеселіли органісти, сказав: «Пан Завальня має сьогодні гостей, має і нове оповідання. А так як кожен чоловік нешто адрозне від інших сустракає у своєму житті, то кожен адрозне від інших і розказує. То тепер і моя черга розказати щось цікаве». Ми сіли для органіста, у покої усталювалася тишиня, тільки шум бури був чувати за стіною. Органісти так почав своє оповідання. Білая сорока. Ви, панове, ведаєте окруженное темным лесом в озеро Язна? Ну, де межують три повети. Полоцкий, Себежский и Невельский. Недалеко от того озера был великий майонток. І жив у ім пан, якого і тепер, вспоминаючи, називають скоморохом. І гэты пан мав падданых у тих трьох паветах. Так вось, той пан скоморохо був надзвичай неспокойнага норову. Фанаберлів, хцівы, да суседзів ездзіў толькі з прэтэнзіямі. Ну, мав грошы і заўсёды судзіўся. Ай, крыўдзіў бедных, удоў і сірот. Його подданные мели пекло на гэтым свете. Редко хто наведвав його дом. І слуги заходили в покой тільки тоді, коли он свистом давав знать, що нехто з їх потребен. Скомороха один у покої. Він сел у кресло, закурив люльку і задумався. Між тим, коли он перебирав у думках розные способи, як повеличить своє багаття, на землю опустився вечір, і шэры змрок. Нечакано над яго жытлом павіслі хмары, зашумеў за сцяной вецер і лінуў дождж. У пакоі цёмна, толькі цьмяна свяціліся шыбы. Ледзь скамароха ачнуўся ад сваіх думак, як бліскавіца асвяціла пакой, і ён убачыў, што нейкая дзіўная і страшная постаць стаіць у кутку ля дзвярэй. Чалавек на танюсенькіх нагах, худы, вочы круглыя, дробным і вострым тварам падобныя да птушкі. Закрычаў пан дрыготкім голасам: «Не крычы», сказаў злы дух. «Я падобны да цябе і магу шмат табе добрага зрабіць. Я схаваўся тут ад навальніцы і перуноў. Сядзь у сваё крэсла, супакойся, я ўсё раскажу табе. Я днём спачуваю, а пасля захаду сонца блукаю па свеце і выведваю, пра што людзі думаюць, пра што гавораць, што ядуць і п'юць. Слухаю, што гавораць прасталюдзін і выведваю думкі паноў. Маю вока хуткае, а слых такі тонкі, што за сцяной магу чуць шэпт. Я пасланец белай сарокі, якая мудрасцю сваёй свет здзіўляе. Ёй кланяюцца багатыя паны і мудрыя галовы. Духі па яе загадзе здабываюць скарбы з зямлі і мора. Словам, яна мацнейшая за ўсіх чарнакніжнікаў. Толькі часам убіраецца ў пёры белай птушкі, калі хоча бачыць тых, хто спрыяе ёй, і іх узнагароджвае, узбагачае, робіць шчаслівымі. Заўтра гэтай парою я буду ў цябе, і белая сарока прыляціць у твой дом адпачыць. Пастарайся прыняць яе добра і будь у размовах абачлівым». Сказаў гэта, і так жух, і выскачыў у акно. Гаспадар бачыў толькі, быццам нейкі чорны звер прабег праз панадворак і імгненна знік. Нейкая трывога апанавала думкі, і дрыготка прабегла па целе. Жахлівая здань увесь час стаяла перад ім. Уздрыгваў, прыгадваючы яе агідную постаць. Але золата любіў так, што хацеў мець яго як мага болей, нехай сабе і з шатанавых рук. Ну і прыгажосць белай сарокі вабіла яго. Толькі перад узыходам сонца крыху задрамаў, ды і ў тым неспакойным сне мроіўся яму пасланец белая сарокі. Ось ужо і вечарэе. Скамароха адчыніў вакно, запаліў свечку, паставіў на стале. І тут, бачыць, залітае ў вакно сарока, большая і зграбнейшая за іншых сарок. Пёры на ёй белыя, як снег, вочы чорныя, апусцілася на стол. Здзіўлены гаспадар паглядае на жвавыя і імклівыя рухі прыгожай птушкі. Потом зляцела на падлогу, і ў міг вока стаіць пасярод пакоя кабета чароўнай красы. Рост высокі, твар ружовы, вочы вялікія, поўныя прывабнасці. На галаве і на ўсім адзенні зіхацяць дыяменты ды каштоўныя камяні. Скамароха аслупянеў. Слова вымавіць не асмельваецца. Яна ж такімі словамі перапыніла маўчанне. Калі ляцела сюды, дык бачыла прыгожыя горы і лясы гэтай краіны. Тут вельмі шмат азёр. Думаю, жыхарам нічога не бракуе. Я даўно мелася пабываць тут, спазнаць гэты край і яго жыхароў. Спадзяюся, што знайду тут сабе зычлівых прыяцеляў. Белая сарока села на крэсла, а пан скамароха лі яе. Доўга апавядаў ёй пра берагі Дрысы і Двіны. Расказваў, хто ў ваколіцах як жыве, якую славу мае сярод суседзяў, якія даходы з фальваркаў. Расказваў, як гандлююць з рыгаю, калі разальюцца вясною рэкі, і якая выгада ад таго жыхарам гэтага краю. Размова без перапынку цягнулася да поўначы. «Я яшчэ наведаю гэты край, і ты пазнаёміш мяне са сваімі добрымі суседзямі. А зараз мушу спяшацца, дарога далёкая». Сказаўшы гэта, поклонилася господару і мгненна перемянілася ў белую сароку і так вот і вылетела в окно. Скамароха доўга стаяў здзіўлены і глядзеў туды, дзе схавалася яна ў начной цемры. Вярнуўшыся да крэсла, на якім сядзела гэтая прыгажуня, ён убачыў яе пасланца, свайго ўчарашняга гостя. Той трымаў велізарны мех золата. Ось, белая сарока, ахвяруе табе гэты падарунак, каб быў верны сам і іншых знайшоў адданых ёй. Яна наведае твой палац, калі тут ужо будзе некалькі тваіх суседзяў, сапраўды зычлівых да яе. Сказаўшы гэта, выскачыў пасланец в акно і зніг. Скамароха зранку загадаў, каб запрагалі коней ехаць да паноў суседзяў. Ездзячы ад маёнтка да маёнтка, ён усюды з захапленнем апісваў прыгажосць, багацце, розум і шчодрасць белыя сарокі. Са здзіўленнем усе слухалі гэтыя апавяданні і розныя пра іх казалі. Некаторыя даводзілі, тут схаваная нейкая здрада і што заплоціць за яе вялікім няшчасцем. Іншыя радаваліся і прасілі пана Скамароху, каб пахваліў іх перад белай сарокаю, калі яна другі раз наведаецца ў ягоны палац, і з нецярплівасцю чакалі дня, калі змогуць яе убачыць. Ось прыехалі да Скамарохі госці. Былі ўсе яны з ліку заўзятых прыхільнікаў сарокі, хоць бачыць яе яшчэ не мелі можлівасці. Скамароха натхнёна і з запалам гаварыў пра яе розум і хараство, даводзячы, што за ўсё жыццё не бачыў такіх высакародных і прыгожых кабет. Гадзіннік прабіў поўнач. Гаспадар наліў у келіх віно. Ну, вып'ем за здароўе пані, якая ўвесь час была галоўнай асобай нашых прыемных размоў. Ледзь сказаў, як з хуткасцю бліскавіцы залятае ў акно белая сарока і апускаецца на стол. Усе ўскочылі са сваіх месцаў. Зрабіўшы колькі хуткіх рухаў па стале, яна, гледзячы на гасцей так лёгка, як вецер, зляцела на падлогу. І вось ужо бачыць усе перад сабою кабету дзіўныя прыгажосці. Усю ў дыяментах і перлах. Затым белая сарока села ў крэсла, ласкава размаўляла з кожным гостем, распытвала пра гаспадарку і прыбытак з фальваркаў, выказвала свае заўвагі і давала парады. Хутка бег у гэтых размовах час. Ужо заранка паказалася на небе. Заружавеліся воблакі перад узыходам сонца. Яна падзякавала гаспадару за гасціннасць, а гасцям за іх зычлівыя пажаданні, перамянілася ў белую сароку і так вот і вылецела ў акно. Кажуць, што яна гэткім чынам наведвала па начах усіх тых, з кім пазнаёмілася ў палацы пана Скамарохі, і ўсюды за яе здароўе лілося віно і гучалі віваты. У хуткім часе тая страшная чараўніца патаемна разаслала ва ўсе бакі шкоднікаў, каб яны крыўдзілі бедных сялян. Дойныя каровы все адразу пачалі сохнуць, і малако ў іх зусім прапала. Па ўсіх ваколіцах былі чуваць скаргі і нараканні. Ды не можна было ўявіць, адкуль прыйшло тое зло. Было шмат заломаў у жыце. З'явіліся такія порсткія звяркі, што забіць іх было немагчыма, і яны па аборах стрыглі авечак. А мядзведзі, нападаючы ўсюды на пчальнікі, забіралі мёд. Яшчэ больш дзіўную рэч скажу панам. Паўсюль снавалі такія зграі ваўкалакаў, што страх было выйсці ў поле. Нешчаслівы быў час. Наракалі на гора свае людзі, раздзірала сэрца выццё ваўкалакаў. Зло, якое яна пакінула, распаўзлося па ўсім наваколлі. Пришли мудрецы, поклонились, святый вечер. Узросло дитя, Господь Христос Бог, святый вечер. Ось прожили мы, дякуй Богу, еще год, сказал Завальня. Я народился и вырос в этом крае, не подорожничал нигде далеко. Однако досыть побачил у житті. Та кольки пирамена у розных памятаю, ай-яй-яй-яй-яй. Коли б поднялся с могилы кто-нибудь з наших дядов и убачил теперешние звычаи, так не познал бы свои родимы. Ему б сдавалося, что устал з мертвых неде у чужой краине. «Ай, пан Завальня, — сказал Сивоха, — мы сами виноваты, что дьяблы размножились в нашем крае. Причина всему — глупство шляхты, хтивость и незгода панов. Да не буду я долго про это говорить, история всем ведомая. Вот я чул кольки истории, которые оповедают у нас у долгие зимовые вечеры. Одну из них расскажу вам. Дивный кий. Калісті у багатого чоловіка служив молодий, працавитий і почтівий парабок Альошка. Був він дбайний, послухмяний і старався во всім догодити своєму господару. Ну, годи три прослужив, а на четвертому годі за всю свою працю отримав тільки 3 талери і пішов з ними шукати інші служби. «Ей, як тяжко жить на світі бідному чоловіку», – думав ідучи. «О, коли б мав гроші, шмат би на світі доброго зробив». Коли гетак подумав, убачив жабрака. Був той без руки, змучений подорожжем і голодом. Альошка достав талер, дав бідаку і пішов далі. Пройшовши криху ще, зауважив сляпого. Той просить, каб злитвався над його колецтвом. Альошка достав другий талер і віддав жебраку. Ідучи далі, убачив третього старця, зусім згорбленого. Борода і волоси на голові білі, як сніг. Обопершися на кий, дриготким голосом просив той милостину. Альошка вийняв останній талер і, віддаючи його жебраку, сказав: «Бери мой останній талер. Сьогодні він мені не треба, а завтра, ай, не ведаю, який льос випаде мені завтра». «Не турбуйся за завтрашній день», – сказав жебрак. «Отдаю тебе этой кий. Йон служив моєї старості. І ти, коли будеш мець якую-небудь потребу, подними до неба той конец кия, яким обопираешься на землю, и одразу зробится все, что ты захочешь». Сказавши гэта, он отдал кий, а сам так чух, и мгненно зник. Алешка долгий час стоял задуменный, разважав про дивную здань у обліку бедного старца, про таємничую силу кия, який тримав у руках, і, огорнутий гэтими думками, пайшов у далекий край, де за лесами, за горами ёсць велізарная країна, у якую страшний чернокніжник заслав злих духов і перетворив її всю жахливую пустечу. Кольки дзён Алёшка з кієм у руках ішов все далей і далей, пакуль не убачив велізарного осілка. Гэты магут збирав гори і скали в одно місце і, ставляючи їх одна на одну, будував мур, який був уже вишей за облоки. Убачивши вандровника, і он закричав страшним гримоти голосом, так що задрожала вся ваколіця. «Куди йдеш, раба? Не пералётае праз гэтае месца ні арол, ні сокал, і в облакі далей не плывуць. Загінеш і ты, нікчемны чалавек!» «Не баюся я тебе», – сказав Алёшка і узняў кій у неба. Абваліліся скалы і горы, скаланулася зямля. Перапалоханы асілак зваліўся надол і папрасіў літасці. Хто ты? Навошта табе гэтая сцяна вышэйшая за аблокі? Я лёкай вялікага чарнакніжніка. Тут мяжа яго царства. Ён не любіць птушак, хмар і ветру, хоча патушыць на небе сонца і зоркі, каб была вакол толькі цемра. Але табе само неба спрыяе, ты мацнейшы за майго гаспадара, а таму хачу служыць табе. Хадзем у царства вялікага чарнакніжніка, буду паказваць дарогу. І вось бачыць Алёшка перад сабою смутную краіну, дзе знямела вся прырода, ані звера, ані чалавека. На пагорках узвышаліся руіны старых замкаў, а ў далінах відаць былі нейкія скамянелыя постаці, падобныя да жабракоў у сумным одуме. Дзе-нідзе ў тумане стаяць на грудах ніцыя бярозы, а над зацвілою вадою самотныя вербы. У некаторых мясцінах былі чорныя лясы, але аніводная птушка не абзывалася ў тых лясах, толькі крумкачы лёталі паўсюль. Алёшка падняў кій у неба. Павеяў лагодны ветрак, неба распагодзілася, разлілося вясенняе святло, зашумеў лес, ажылі дрэвы, зазелянелі пекнымі барвамі. Нечакана ў паветры і ў гушчарах загучэлі птушыныя песні. Людзі, што былі падобныя на камяні, уздымалі рукі і вочы да неба. Ніцыя бярозы і вербы па берагах рэчак перамяніліся ў пекных кабет і хадзілі па квяцістых лугах. Зазвінелі крыніцы, рэкі і азёры свяціліся як люстэркі. Вёскі і замкі напоўніліся людам. Хутка ўвесь гэты край заквітнеў. Алёшка добра там пажыў, ажаніўся з пекнай і багатаю князёўнаю. Было гучнае вяселле ў палацы, які свяціўся золатам і срэбрам. Сабралася шмат князёў, графаў і іншых знакамітых гасцей. Ой, колькі дзён і начэй гучала музыка. І я там быў. Мёд, віно піў і весела гуляў. Тарара калёсачкі, тарара. Ой, павезлі Ганначку са двара. Стукнула, грукнула на дварэ. Паглядзіце, дзеванькі, ці не па мяне. Ой, добрае апавяданне, сказаў Зывальня. За тры талеры ахвяраваных жабракам вызвалю увесь край ад няшчасця і сам стаў шчаслівым. Вось я чуў некалі такое апавяданне. Летам пасля захаду сонца ноч была ціхая, пагодная. Сяляне пагналі коней на начлег. Ну, адны пасля дзённай працы размаўлялі пра сваю гаспадарку, другія спявалі. Раптам дзіўнае відовішча ўбачылі ў гары. На ўсю сваю прастору раскрылася неба. І быццам бы бачылі сярод гэтага святла анёлаў, адзенне якіх было бялейшае за снег, а вакол галавы німбы, яснейшае за сонца. Усе ўпалі ніцма. І хто маліўся шчыра, таму Бог такія шчодрыя даў дарункі, што ўсё жыццё тыя людзі не ведалі гора. На маю думку, праўдзівую і шчырую малітву заўсёды неба пачуе. Шаноўныя панове, я паўтару вам напамін, які калісьці чуў сам ад свайго бацькі. Ідзі ў свет, шукай сабе долі, любі Бога, бліжняга і праўду. Воля Творцы цябе не пакіне. Служачы, будь адданы і працавіты. Калі зазнаеш няшчасце, цярпі. У бядзе не паддавайся роспачы. Памятай, што няма нічога вечнага на свеце. Толькі на небе тыя самыя свеціць зоркі і тое ж самае сонца ад стварэння свету. Калі спаткаеш, дзесьці там, шчаслівейшых ад нас людзей, калі ў вёсках і гарадах у іх заўсёды песні, музыка і вясёлыя забавы, калі ўся зямля нагадвае пышны сад і штогод добра ўзнагароджвае земляробаў, не забывай пра пакуты сваіх землякоў. Няхай твая малітва да Бога лучыцца з іх малітвамі. Можа, калі-небудзь і нашы дзікія пушчы і лясы загучаць вяселлем. Бог магутны і міласэрны. На канале «Культура» гучала радыёверсія монаспектакля Нацыянальнага акадэмічнага тэатра імя Янкі Купалы «Шляхціц Завальня» паводле кнігі Яна Баршчэўскага «Шляхціц Завальня» альбо «Беларусь у фантастычных апавяданнях». Выканаўца – народны артыст СССР Геннадзь Аўсяннікаў. Аўтар інсцэніроўкі і рэжысёр-пастаноўшчык Уладзімір Савіцкі, рэжысёр радыёверсіі Ліка Пташук, рэдактар Галіна Шаблінская, гукарэжысёр Дмітрый Паўлоў. Год запісу 2014.